De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overpresten planer om å drepe Lazarus. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem, og da tok de palmetrærne, gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Slik lyder det hellige evangeliet. Barna ga oss sang, og de var med på å bære oss gjennom liturgien. For meg så var dette et øyeblikk fylt av skjønnhet. Jeg kunne se stolthet og glede i barna, og jeg kunne se hvordan det ble tatt imot med ømhet fra kvinnerne. Sånn skjønnhet brukes ikke å rope ut. I stedet visker du. Den I barnet som synger surt, men helhjertet. Den I moren som venter oppe, selv om tenningen hennes sier at han klarer seg helt inn selv. Og plutselig så står den foran deg som et velfylt påskeegg, fylt til randen av smågodt og sjokolade. Ikke fordi det står på lista Siden Jonas har meldt og medvist oss i dag at det går an å glede seg over så mange ting, så ber jeg dere å se på de vinduene der. Gjør det alle sammen. Se på de. Og se at det så lyst og fint. Og så snur du hodet. Og så ser du for eksempel opp der. Og så ser du at det roligere farger. Og det det som skjer når den store maskinen står. For å få inn alle de fine fargene, fordi det har vært et dårlig glass før, så nå vet dere det. Thank you. Fordi sønns fulle Takk for